เมื่อไรเนาะจะได้คิดถึงพระพุทธเจ้าเท่ากับคิดถึงตัวเองเนี่ยนะคิดถึงตัวเองเมื่อไรก็คิดถึงพระพุทธเจ้าได้เมื่อนั้นแล้วก็ศรัทธาก็มั่นคงนะมันก็คำว่าคิดถึงพระพุทธเจ้าเรียกว่าเจริญพุทธานุสติเนี่ยนะระลึกอรหันตคุณเนี่ยนะเขาบอกว่าทวนอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเราจะฝากศรัทธาที่ไหนเนี่ยนะที่มั่นคงแน่นอนที่สุดทรัพย์คือศรัทธายิ่งไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วเนี่ยนะฝากไว้กับพระพุทธเจ้าดีที่สุดเนี่ยนะยิ่งคนที่แบบอะไรได้ค่อนข้างกลับกรอกบ่อยๆเนี่ยนะบอกว่าศรัทธาในพระพุทธเจ้าดีที่สุดเพราะว่าอีก20ปีเรามาศรัทธาก็ไม่สายเนี่ยนะก็เรียกว่าฝากไว้กับพระพุทธเจ้าเธอเนี่ยนะไม่เหมือนกับบุคคลทั่วไปนะถ้าฝากศรัทธาของเราไปไว้กับบุคคลทั่วไปเนี่ยนะเขามาได้ยินว่าร้องไห้กันมาไม่ใช่น้อยเลยเพราะอะไรเพราะว่าไปฝากศรัทธาในสิ่งที่ไม่สมควรแก่การศรัทธาหรือไม่คู่ควรแก่ศรัทธาศรัทธาแล้วไม่เสียใจในตอนท้ายก็คือศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสวดอรหุทังสรณังคัจฉามิปรับความรู้ปรับความเข้าใจปรับความเข้าใจให้เข้าใจอย่างครบถ้วนให้สมบูรณ์และบริบูรณ์และอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่มีความลับในการกระทำบาปเลยก็แปลว่าไม่เคยแอบทำบาปณที่ใดๆแอบไปทำชั่วณนะตำแหน่งจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยนะแรกตรัสรู้จวบปรินิพานตลอดระยะเวลา45ปีไม่เคยแอบทำชั่วเลยเพราะอะไรเพราะบาปประธรรมเหล่านั้นพระองค์กำจัดขจัดเสร็จสิ้นแล้วคือคนถ้าพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนที่มีชื่อเสียงที่สุดเนี่ยนะมีชื่อเสียงที่สุดเป็นคนที่เรียกว่าเป็นที่เคารพสักการะบูชานับถือของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าเทียบกับคนมีชื่อเสียงทั่วๆไปคนเด่นคนดังอะไรทั่วไปแอบไปทำชั่วนะนะอย่างแบบสมมติอย่างผู้ใหญ่บางคนเนี่ยนะคำว่าผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่เคารพนับหน้าถือตาเนี่ยนะก็แอบไปทำชั่วตามป่าตามเขาแอบไปเช่าบางแห่งแล้วก็ชวนคนไปทำชั่วเป็นต้นคือบางคนเนี่ยยังมีแอบไปทำชั่วนะบางที่บางหนบางแห่งแล้วก็ปกปิดแล้วก็ช่วยไปบอกคนอื่นเนี่ยนะปกปิดให้หน่อยนะอย่าให้คนอื่นเขารู้นะช่วยๆกันปิดหน่อยนะแต่สำหรับพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีความลับในการกระทำบาปและพระพุทธเจ้าไม่มีคำใดที่พูดพลั้งไปแล้วให้ลูกศิษย์ทั้งหลายช่วยๆกันหน่อยนะสารีบุตรช่วยๆกันปิดหน่อยนะอะไรเงี้ยนะแอบกระซิบกระซาบกันเพื่อจะปกปิดถ้อยคำที่เป็นความชั่วไม่มีเลยหรือบางคนเนี่ยนะแบบอะไรนะรับบทเป็นพระเอกตลอดยิ้มตลอดแล้วไม่เคยแบบไม่เคยทำโกรธอะไรให้เห็นแต่ใจนี่โกรธแค่จะช็อกตายอยู่แล้วเป็นต้นพระองค์ไม่มีซ่อนความคิดที่ไม่ดีเอาไว้ในใจว่างั้นซ่อนเรียกว่าซ่อนดาบในรอยยิ้มไม่มีแน่นอนดังนั้นนะแล้วก็เพราะอะไรเพราะไม่มีราคะโทสะและโมหะที่อยู่ในภายในที่ทำให้พระองค์คิดเป็นบาปคิดเป็นอกุศลเป็นความชั่วช้าเลวร้ายเนี่ยนะนั้นจึงไม่มีการปกปิดเนี่ยนะไม่มีการทำบาปไม่มีการซ่อนบาปอะไรไม่มีความบาปเรียกว่าบาปด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจด้วยราคะด้วยโทสะและโมหะเพราะพระองค์นั้นขจัดสิ่งเหล่านั้นได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์เสร็จสิ้นแล้วและต่อไปบอกว่าพระองค์เป็นผู้ไกลอรหันต์เนี่ยต่อไปตามนัยยะดีกาเนี่ยยกมาจากพระพุทธพจน์ในคุตตกนิกายอิติวุตตกที่บอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นคนไกลอรหันต์เนี่ยแปลว่าไกลไกลจากใครไกลจากคนชั่วทั้งหลายไกลจากคนที่ไม่ได้เคยฝึกนะคนไกลจากคนไม่มีศีลพระพุทธเจ้าคือไกลจากคนทุศีลไกลจากคนที่จิตฟุ้งซ่านไกลจากคนที่ไม่มีปัญญาหรือคนที่ไม่ได้เจริญคุณธรรมในพระศาสนาของพระองค์พระองค์อยู่ห่างไกลจากบุคคลเหล่านั้นอย่างคนที่มีราคะพระพุทธเจ้าก็อยู่ไกลต่อคนที่มีราคะพระองค์อยู่ไกลต่อบุคคลที่มีโทสะและมีโมหะเนี่ยนะถึงร่างกายจะอยู่ใกล้แต่จิตใจของพระองค์นั้นอยู่ไกลเปรียบเหมือนว่าท้องฟ้ากับแผ่นดินยอมว่าอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้ฟ้ากับดินจริงๆมันอยู่ชิดกันนะที่สุดของดินก็คือฟ้าที่สุดของฟ้าก็คือดินแต่เขาบอกว่าฟ้ากับดินทำไมมันไกลกันถึงจะชิดกันอย่างนั้นมันก็ไม่ติดกันฉันใดพระพุทธเจ้าก็อยู่ไกลจากคนชั่วทั้งหลายฉันนั้นเนี่ยนะนั้นพระองค์ห่างไกลจากคนที่มีราคะโทสะและโมหะห่างไกลจากคนที่ไม่มีสังวรวินัยไม่มีปหานวินัยนะพระองค์อยู่ไกลจากคนที่ไม่มีศีลสังวรนะไม่มีอินทรีย์สังวรไม่มีสติสังวรญาณสังวรขันติวิริยะสังวร หรือคนที่ไม่ได้เห็นอริยธรรมพระองค์ก็อยู่ไกลบุคคลเหล่านั้นคนที่ไม่เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคนที่ไม่เห็นอริยสัจหรือไม่เห็นอริยศีลอริยสมาธิอริยปัญญาเนี่ยพระองค์อยู่ห่างไกลจากบุคคลเหล่านั้นหรือคนที่อยู่ในมิจฉาปฏิปทาพระพุทธเจ้าอยู่ไกลจากคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติและก็มิจฉาสมาธิพระพุทธเจ้าอยู่ไกลจากผู้ที่ปฏิบัติผิดเนี่ยนะหรือผู้ที่ไม่ตั้งอยู่ในสัมมาปฏิปทาพระองค์ก็อยู่ไกลจากบุคคลเหล่านั้นถึงคนเหล่านั้นจะนั่งชิดๆใกล้หัวเข่าพระพุทธเจ้าจับชายสังคาติพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ชื่อว่าอยู่ไกลจากคนเหล่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าพานกับบัณฑิตถึงอยู่ใกล้กันพานก็คือพานบัณฑิตก็คือบัณฑิตเอาคนตาบอดกับคนตาดีอยู่ใกล้กันเนี่ยมันใกล้กันจริงไหมก็ไม่ใกล้กันฉันใดเนี่ยคนป่วยกับคนไม่ป่วยถึงจะอยู่ใกล้กันมันก็ไกลกันฉันใดเพราะสุขภาพโดยรวมก็ชื่อว่าไกลกันฉันใดพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ก็ไกลจากปุถุชนทั้งหลายฉันนั้นแต่ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็อยู่ใกล้ต่อคนดีนะใกล้ต่อคนดีคืออะไรใกล้ต่อผู้ที่อบรมกายอบรมศีลเนี่ยนะเป็นผู้ที่อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตและอบรมปัญญามันผู้ใดมีศีลสมาธิปัญญาผู้มีศีลก็อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าผู้มีสมาธิก็อยู่ใกล้ต่อพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาก็อยู่ใกล้ต่อพระพุทธเจ้าขณะที่เราเนี่ยนะแม้แต่พวกเราทั้งหลายถ้ากุศลจิตเราเกิดเราก็ชื่อว่าอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าแสดงว่าเราเข้าเฝ้าเป็นเวลาใช่ไหมอุ้ยแบ่งเวลาเป็นคนระดับนี้แล้วนะจริงไหมนะนะตอนอกุศลเกิดก็อยู่ไกลพระพุทธเจ้าตอนกุศลจิตเกิดก็อยู่ใกล้ต่อพระพุทธเจ้าก็พยายามจะใกล้ใกล้ตอนนี้เราจะใกล้พระองค์ได้อะไรใกล้ด้วยประพฤติกายสุจริตใกล้ด้วยการประพฤติวจีสุจริตใกล้ด้วยการประพฤติมโนสุจริตใกล้ด้วยการคิดที่เป็นกุศลเนี่ยนะใกล้ด้วยการใกล้ชิดต่อคำสอนขณะที่เราใกล้ชิดต่อคำสอนใกล้ต่อการปฏิบัตินั่นแหละเป็นการใกล้พระองค์เนี่ยนะมันพยายามทบทวนว่าการศึกษาและการปฏิบัติของเราเนี่ยชื่อว่าใกล้ชิดพระองค์อยู่หรือใกล้ชิดพระองค์อยู่ไหมเนี่ยนะก็พยายามตั้งใจที่จะให้ใกล้พระองค์เท่าที่สุดเท่าที่จะใกล้ได้เนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าไม่ดีจริงพระนนท์นั่นไม่อยากเข้าเฝ้าทั้งวันหรอกเนี่ยนะแสดงว่าดีจริงพระนนท์ไม่ใช่คนงูเลยนะแต่พระนนท์ก็อยากเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่เสมอก็แสดงว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นบุคคลที่ดีจริงๆว่างั้นเถอะพระสารีบุตรก็ยังอยากอุปถัมภ์นะพระสารีบุตรเนี่ยปรารถนาที่จะอุปถัมภ์พระพุทธเจ้ามากแต่พระพุทธเจ้าไม่อนุญาตเพราะว่าทิศใดที่พระสารีบุตรอยู่ทิศนั้นก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าอยู่แล้วพระสารีบุตรจึงเคารพพระอนนท์มากเหตุผลที่เคารพพระอนนท์เพราะพระอนนท์เนี่ยอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนอย่างว่าลูกที่กตัญญูที่สุดเนี่ยนะลูกที่กตัญญูที่สุดแล้วตัวเองไม่มีโอกาสปรนิบัติรับใช้ผู้มีพระคุณเนี่ยนะเวลาตัวเองไปอยู่ที่ไหนไกลก็จะเคารพคนที่ได้อุปถัมภ์นะฉันใดพระสารีบุตรเนี่ยเคารพพระพุทธเจ้ามากในพุทธเขตนี้เนี่ยนะในศาสนาพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้พระสารีบุตรรอบรู้พระพุทธคุณมากที่สุดเพราะฉะนั้นพระสารีบุตรเนี่ยเคารพพระพุทธเจ้ามากที่สุดแต่พระสารีบุตรไม่มีโอกาสที่จะพุทธอุปถากอย่างนั้นมันพระสารีบุตรนี่จึงเคารพพระอานนท์ในฐานะพุทธอุปถากพระสารีบุตรได้ผ้าเนี่ยจะต้องเอาไว้ให้พระอานนท์มีผ้าจะต้องไว้ให้พระอานนท์ถ้ามีคนอยากจะบวชเอาพระอานนท์เป็นอุปชานั่นนะเคารพพระอานนท์มากและพระขณะเดียวกันพระอานนท์ก็เคารพพระสารีบุตรมากในฐานะผู้มีปัญญาเนี่ยนะมันพระพุทธเจ้าจึงเป็นบุคคลที่มีบุคคลพระองค์ก็อยู่ใกล้ต่อคนดีทั้งหลายอย่างที่พราหมณ์เขาบอกว่าร่างกายเขาห่างก็จริงแต่ใจเขาไม่เคยห่างเลยเพราะพระองค์ก็อยู่ใกล้ต่อผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบอยู่ใกล้ต่อคนที่บริบูรณ์ด้วยกุศลธรรมทั้งหลายคนที่เห็นอริยธรรมดังที่พระองค์บอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเพราะถ้าเราเห็นอริยสัจธรรมเมื่อใดเห็นทุกข์ด้วยการกำหนดรู้เห็นสมุทัยด้วยการละเห็นนิโรธด้วยการทำให้แจ้งเห็นอริยมรรคด้วยการเจริญเราก็ชื่อว่าอยู่ใกล้ต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยนะขณะเดียวต่อไปอีกบอกว่าพระพุทธเจ้าชื่อว่าพระอรหันต์ก็เพราะว่าพระองค์เนี่ยละบาปประธรรมอย่างสิ้นเชิงเนี่ยนะบาปก็คืออะไรบ้างบาปเนี่ยทั่วๆไปเขาแปลว่าลามกเนี่ยนะ ท่านมารผู้มีบาปก็เรียกว่าแปลว่ามารผู้ลามกก็คือแปลว่ามันไม่ดีอ่ะฉันใดราคะเป็นต้นก็เหมือนกันเนื่องจากว่าราคะโทสะโมหะบาปอกุศลธรรมทั้งหลายชื่อว่าเป็นบาปเพราะสร้างขออภัยเพราะทำลายประโยชน์สร้างแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ราคะโทสะโมหะเหล่านั้นที่ทำลายประโยชน์สร้างความเสียหายพระพุทธเจ้าละได้หมดแล้วพระองค์จึงกำจัดความเสียหายของพระองค์ได้เสร็จสิ้นกำจัดความเสียหายของสัตว์ทั้งหลายเมื่อพระองค์กำจัดราคะโทสะโมหะละบาปธรรมออกไปได้พระองค์จึงจัดแจงประโยชน์ให้แก่พระองค์ได้ครบถ้วนจัดแจงประโยชน์ให้สัตว์ตามสมควรแก่การได้รับพระองค์จึงมอบประโยชน์ปัจจุบันมอบประโยชน์ต่อไปมอบประโยชน์ชาตินี้มอบประโยชน์ชาติหน้าแล้วก็มอบประโยชน์ผลประโยชน์ให้สัตว์ทั้งหลายได้บรรลุมรรคผลเนี่ยนะเพราะพระองค์นั้นเป็นผู้ละบาปธรรมเพราะบาปธรรมเนี่ยเป็นตัวที่ทำลายประโยชน์ทั้งทำลายประโยชน์โลกนี้ทำลายประโยชน์โลกหน้าเพราะคนที่ลุกแก่อำนาจราคะก็ทำลายประโยชน์ปัจจุบันคนที่ลุกแก่อำนาจโทสะก็ทำลายประโยชน์ปัจจุบันคนที่ลุกอำนาจต่อโมหะก็ทำลายประโยชน์งั้นคนที่กำจัดราคะโทสะโมหะกำจัดบาปธรรมทั้งหลายได้จึงเป็นคนที่จัดแจงประโยชน์จัดแจงประโยชน์ในปัจจุบันและต่อไปพระองค์จึงจัดแจงประโยชน์ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างหาที่สุดหาประมาณมิได้แม้แต่คำสอนของพระองค์ก็เช่นกับตัวแทนของพระองค์หรือเท่ากับตัวของพระองค์คำสอนเหล่านั้นที่เป็นเช่นกับพระองค์ก็ยังจัดแจงประโยชน์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายที่เป็นอย่างนั้นเพราะพระองค์กำจัดความชั่วช้าเลวร้ายได้สารพัดอย่างแล้วนี้ต่อไปเขาบอกว่าผู้อันท่านผู้รู้ทั้งหลายไม่ละทิ้งไม่ละเว้นก็แปลว่าถ้าใครยังมีเชื้อแห่งความดีอยู่บ้างคนนั้นจะไม่ละทิ้งพระพุทธเจ้าคนที่ไม่นับถือพระพุทธเจ้าแสดงว่าคือถ้าเขาดีจริงอ่ะนะเขาก็ต้องนับถือคนดีใช่ไหมเพราะพระพุทธเจ้าคือคนที่ดีที่สุดพระอรหันต์ทั้งหลายก็ภักดีต่อพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีก็เคารพบูชาพระพุทธเจ้าไม่ละทิ้งพระพุทธเจ้าคนดีทั้งหลายคนที่ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตคนที่มีอัธยาศัยกำจัดราคะมีอัธยาศัยกำจัดโทสะมีอัธยาศัยกำจัดโมหะบุคคลเหล่านี้ก็เคารพเทิดทูนบูชาพระพุทธเจ้าคนที่มีศรัทธาก็ไม่ละทิ้งพระพุทธเจ้าขณะใจเข้าใจขณะที่ใจของเรามีศรัทธาใจของเราขณะนั้นไม่ทิ้งพระพุทธเจ้ามันมีศรัทธามีศีลมีสุตะคนที่ศึกษาเล่าเรียนคำสอนก็ไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าเพราะระลึกถึงคำสอนก็เท่ากับระลึกถึงพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์เนี่ยไม่มีผู้ใดทิ้งพระองค์เลยคนดีนะเน้นพิเศษก็คือคนดีไม่ทิ้งพระองค์แต่คนชั่วพระองค์บอกว่าให้ขอให้มันไกลห่างกันที่สุดเท่ากับห่างได้เพราะพระพุทธเจ้าเป็นคนสอนเองว่าอาเสวนาจะพาลานังเนี่ยนะก็แสดงว่าพระองค์ปฏิบัติเช่นนั้นแหละเนี่ยนะพระองค์ไม่คบคนพาลโดยประการทั้งปวงงั้นพระองค์นั้นคบแต่คนดีมีแต่คนดีเนี่ยแวดล้อมพระองค์เนี่ยนะและขณะเดียวกันพระองค์ก็ไม่เคยละทิ้งบุคคลเหล่านั้นต่อไปอีกบอกว่าพระองค์ไม่มีการไปในภพทั้งหลายเนี่ยนะเรียกว่าการไปในสังสารวัฏการไปสู่ภพ3กําเนิด4คติ5วิญญาณทิติ7สัตตาวาส9พระองค์กําจัดได้อย่างเสร็จสิ้นพระองค์จึงไม่มีการเกิดในภพใหม่แล้วก็สุดท้ายก็คือพระองค์เป็นผู้คู่ควรแก่การสรรเสริญเนี่ยนะเป็นการสรรเสริญพระคุณเท่าที่มีอยู่แล้วก็เป็นจริงเนี่ยนะแล้วก็พระคุณที่พระองค์มีอยู่เช่นพระพุทธคุณอรหันตคุณเป็นต้นเนี่ยนะพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์พระองค์ใดทรงกระทําชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานเป็นต้นอันนั้นก็เป็นพระพุทธคุณซึ่งควรแก่การสักการะชื่นชมและสรรเสริญโทนพราหมณ์ในการสรรเสริญได้เป็นหมื่นบทเนี่ยนะสรรเสริญได้เป็นหมื่นบทพระสารีบุตรก็สรรเสริญพระพุทธคุณอย่างมากเนี่ยนะแล้วก็ขณะเดียวกันพระคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีผู้ใดสรรเสริญแล้วจบสิ้นเพราะพระพุทธคุณไม่มีที่สุดแล้วใครจะสรรเสริญสิ่งที่ไม่มีที่สุดให้สุดได้เพราะพระพุทธเจ้าด้วยการสรรเสริญพระพุทธคุณด้วยกันเนี่ยนะก็ไม่มีจบอย่างสมมติเราบอกว่าคนนะโบราณท่านแต่งไว้อย่างนี้บอกคนหนึ่งคนมีหัว10หัว แต่ละหัวมี10ปากแต่ละปากมี10ลิ้นเป็นต้นเนี่ยนะคนเหล่านี้พูดเร็วไม่ทำอะไรอ่ะชมพระพุทธเจ้าอย่างเดียวพระพุทธคุณก็ไม่หมดเสียงทั้งเสียงปากทั้งปากตลอดทั้งก็บอกว่าตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันก็ไม่เคยมีใครสรรเสริญพระพุทธคุณจบสิ้นหรือบุคคลที่มีอยู่ตั้งอดีตปัจจุบันชื่นชมสรรเสริญพระพุทธเจ้าจบมาปัจจุบันพระคุณของพระองค์ก็ยังไม่สิ้นพระองค์จึงเป็นผู้ควรแก่การสรรเสริญถ้าหากว่าอยากจะชมใครแล้วก็ชมแล้วไม่ต้องตามแก้ข่าวในวันหลังก็ต้องชมพระพุทธเจ้าเอาวันนั้นเข้าดีวันนี้เข้าไม่ดีไปแล้วเป็นต้นไม่มีพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่ดีตลอดกาลแล้วก็ดีตลอดไปเนี่ยนะเมื่อพระองค์ดีตลอดกาลดีตลอดไปดีด้วยศีลดีด้วยสมาธิดีด้วยปัญญาดีด้วยวิมุตติญาณทัศนะดีด้วยอาเสขะธรรมทั้งหลายหรือว่าดีด้วยอรหัตผลดีด้วยวิชาวิมุตติดีด้วยวิชา3ดีด้วยสามัญญผล4ดีด้วยอาเสขะธรรม5ดีด้วยอภิญญา6ดีด้วยกำลังของพระอรหันต์7หรือว่าจะดีด้วยวิโมกข์8ก็ตามหรือจะดีด้วยอนุปุพพวิหารสมาบัติ9ดีด้วยทศพลยาน10เป็นต้นนั้นคุณธรรมของพระองค์แต่ละอย่างจึงคู่ควรแก่การสรรเสริญอย่างที่กล่าวบ่อยๆว่าถ้าเราชมพระพุทธเจ้ามากๆแล้วพระองค์จะดีขึ้นใช่ไหมหรือเราด่าพระองค์แล้วพระองค์จะเสื่อมลงใช่ไหมบอกไม่พระองค์ก็เช่นกับพระองค์นั่นแหละพระพุทธเจ้าก็มีพระคุณอย่างหาที่สุดหาประมาณไม่ได้เสมอแต่สัตว์เหล่าใดยังจิตให้เลื่อมใสในพระองค์ตามระลึกนึกถึงคุณของพระองค์บูชาสรรเสริญยกย่องพระองค์บุคคลเหล่านั้นจะพ้นจากทุกข์เนี่ยนะก็อย่างที่พระองค์ตรัสว่าการถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเนี่ยนะจะทำให้พ้นจากอบายทุกขติวินิบาตเนี่ยนะชนเหล่าใดที่มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าชนเหล่านั้นจะไม่ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตถ้าไม่อยากถูกเชือดแบบไก่ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเข้าไว้กันละกันเนี่ยนะก็จะพ้นไปจากทุกเนี่ยนะก็ด้วยบุญกุศลที่เราทั้งหลายได้ร่วมกันเจริญครั้งนี้ขอจงเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้เราทั้งหลายมีศรัทธาอันมั่นคงเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวในพระอริยเจ้าในพระพุทธเจ้าตลอดไปพระโสดาบันทั้งหลายได้รับคุณธรรมเช่นใดขอให้เราทั้งหลายมีส่วนได้รับคุณธรรมเช่นนั้นทุกคนทุกท่านวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้